الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: فيدخل فيه بيع الآبق والشارب. Inaingia katika bei zilizokatazwa kumuuza mtumwa aliyetoroka na pia mnyama aliyetoroka ni katika bei zilizokatazwa. Wa an yakula, pia kusema bi'tuka ihda silataini, nimekuuzia moja ya hizi bidhaa mbili, pia ni katika bei zilizokatazwa kusema mtu nimekuuzia moja katika hizi bidhaa mbili. Au bimikdari ma tablughu alhasatu min alardhi au nahwi, au kwa kiasi itakapofikia hiki kijiwe katika ardhi. Kiasi kitakachofikia hiki kijiwe katika ardhi ndipo nakuuzia kipande hiki cha ardhi. Hiyo pia ni bei iliyokatazwa. Au ma tahmilu ala amatuhu au shajaratuhu, au hii mimba aliyobeba huyu kijakazi au mti, mimba iliyobebwa na kijakazi chake au mti wake, kuuza kwa bei hiyo pia ni bei iliyokatazwa, kwa maana kuuzia mimba iliyobebwa na huyu kijakazi au matunda yatakayobebwa na huu mti, hayo yote ni katika bei zilizokatazwa. Au fi au ma fi batni alhamil, au kilicho katika tumbo la huyu mwenye mimba. Yakulu sharih qawluhu fayadkhulu fihi bay'u al-abiq, mathala al-mu'allif bi ba'd al-amthila allati ala bay'i al-majhul. Hapa mu'allif Sheikh Sa'idi ameweka mfano, baadhi ya mifano ya kuuza kitu kisichojulikana. Bay'u mathala al-mu'allif bi ba'd al-amthila ala bay'i al-majhul. Mu'allif Sheikh Sa'idi ameweka mifano, baadhi ya mifano ya kuuza kitu kisichojulikana. Faminha bay'u al-abiqi wa huwa al-'abdu alladhi haba min sadihi, mtumwa aliyekimbia kwa bwana wake, huyo ndio anaitwa al-abiq. Kwa huwezi ukamuuza mtumwa ambaye amekimbia hajulikani alipo, huwezi ukamuuza huyo. Wa sababu man'i al-bay'i annahu yabi'u ma laysa 'indahu, sababu ya kuzuiwa bei hiyo ni kwamba huyo anauza kitu ambacho hanacho, anamuuza mtumwa ambaye hanaye, tayari ameshakimbia mtumwa yule. Kwa hiyo hiyo ni kuuza kitu ambacho hanacho yule muuzaji. Wa bay'u gharar, pia ni bei ya udanganyifu, bil idafati ila annahu la yaqdiru ala taslimihi, kwa kuongezea kwamba hawezi kumsalimisha huyo mtumwa kwa sababu ameshakimbia. Kwa hiyo ni bei ya udanganyifu pia, pia ni bei ni kuuza kitu ambacho hanacho. Kwa hiyo bei hii imekusanya mambo mengi ambayo yamekatazwa. Kauluhu wa sharibi, na mwenye kutoroka. Hadha almithalu thani min bai'i almajhul, huu ni mfano wa pili wa kuuza kitu kisichojulikana. Wa huwa bai'u sharidi, walmuradu bihi addabatu sharidatu min sahibiha. Muradi wa asharid ni mnyama aliyetoroka kwa mwenyewe, kajamalin wa farasin wa nahwiha, kama ngamia akitoroka, farasi akitoroka, huwezi ukamuuza ngamia aliyetoroka. Liannahu la yakdiru ala taslimihi, kwa sababu pia huyo hawezi kumsalimisha. Wayabiu ma laisa indahu, pia anauza kitu ambacho hanacho, anamuuza mnyama farasi ambaye tayari hanaye, ameshatoroka. Hii ni katika bei zilizokatazwa. Qawluhu wa an yaqula bi'tuka ihda silatayn, pia katika bei zilizokatazwa ni kusema mtu nakuuzia moja ya hizi bidhaa mbili, nakuuzia moja ya hizi bidhaa mbili. Hadha almithalu thalith min bay'i almajhul, huu ni mfano wa tatu wa bei isiyojulikana, kuuza kitu kisichojulikana. Wa huwa adamu ta'yini almabi'i, ni kutoainishwa kile chenye kuuzwa. Kaan yakula bi'tuka ihda silataini, nimekuuzia moja ya hizi bidhaa mbili. Wa huma mukhtalifatani, bidhaa zenyewe zimetofautiana. Kwa hiyo hapo haitasihi bei liadami ta'ini, kwa kukosekana huko kuainishwa. Kama angeainisha moja katika bidhaa mbili, bei ingesihi. Lakini hakuainisha ni bidhaa gani, ni moja katika hizi mbili wakati zimetofautiana, hapo haitasihi bei hiyo liadami ta'ini. Wa amma idha kanata mutafi naui wal wazni wal kail, ama zikiwa hizo bidhaa ziko sawa katika sampuli, katika kupimwa kwa mizani na kupimwa kwa pishi, kal urzi au ilburri au sukari, jaza bayuha, kama mchele au ngano au sukari, hapo itajuzu kuuza, kwa maana kuuzia moja ya hizi bidhaa mbili ambazo ziko sawa katika sampuli, zote ni mchele au zote ni ngano au zote bidhaa mbili ni sukari, hapo itajuzu kuuza kwa sababu zote ziko sawa sawa kisampuli na kimizani. Wa amma idha tafaqat fil kaili wal wazni, ama bidhaa hizo zikiwafikiana katika kupimwa kwa pishi na mizani, wakhtalafat fi an-naw'i lam yajuz bay'uha, zikatofautiana katika sampuli, pia haitajuzu kuziuza hivyo mpaka aainishe moja katika hizo. Wakadhalik law ikhtalafat fil kayli wal wazni wan naw'i, vile vile zikitofautiana katika kupimwa kwa pishi na mizani na sampuli. Halafu kasema nini hapo? Hiyo ni matini. Kwa hiyo hiyo pia haitafaa liadami ta'ini, kwa kutoainishwa. Zimetofautiana katika vipimo na katika sampuli, hapo hawezi kusema kwamba nakuuzia moja ya hizi bidhaa mbili wakati ziko tofauti. Lazima aainishe, abainishe ni bidhaa gani moja anayoiuza. Wali anna hadha min aljahalati wal ghara, pia hii ni kutokana na kutojulikana hicho kinachouzwa, na pia kuna udanganyifu. Na Uislamu unakataza mambo ya udanganyifu. Kwa hiyo bei zilizo na udanganyifu, bei zilizo na kutojulikana kinachouzwa, hizi bei Uislamu unazikataza. Maana ya kuzikataza ina maana unaharamisha Uislamu bei hizo zilizo na udanganyifu. Kauluhu au bimikdari ma tablughu alhasatu min alardi, au kwa kiasi kitakachofika kitakachofikia hiki kijiwe katika ardhi. Hadha almithalu arrabi min bai'il majhul, huu ni mfano wa nne katika kuuza kitu kisichojulikana. Wa huwa bai'ul hasa, hii inaitwa bai'ul hasa. Wa mithalu, mfano wake, ay yaqula albai'u lilmushtari, ni muuzaji kumwambia mnunuzi, irmi hadhihi alhasa, tupa hiki kijiwe kitupe. Faala ayi silatin waqaat fahiya laka bikadha, yani kikishuka katika bidhaa yoyote hiki kijiwe, bidhaa hiyo ni yako kwa thamani kadhaa. Hii inaitwa bai'ul hasa. Ukitupa hiki kijiwe kikiingia katika bidhaa yoyote katika hizi bidhaa zilizopo, bidhaa hiyo ni yako na kuuzia kwa pesa kadhaa. Faqad taqaw al-hasa ala sil'atin bi 1000 wa qad taqaw ala sil'atin bi 50, hicho kijiwe huenda kikaangukia bidhaa ambayo inauzwa 1000, huenda kikaangukia kile kijiwe katika bidhaa inauzwa kwa 50. Wa hadha al-bay'u fasid, bei hii pia ni fasid, haisihi lidalili wa ta'lil, wa dalili na pia kwa ta'lil. Amma dalilu لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ثم صلى الله عليه وسلم أمكتاز بيع زاد عثمان بن أبي شيبة والحصى في أمكتاز بيع كجيوه جيو هي كروش كجيوه كي ينقيا بذا يوته بذا هي نياكو كوا pesa kadha. Wale matapeli wa barabarani wanafanya bei hizi. zipo mpaka sasa, ni bei za kijahilia, lakini bado kuna matapeli wanafanya bei hizi mjini, sijui kama mwaziona zipo hizi eh. Wa amma ta'lil, wa amma ta'lil kutolea sababu kwamba haifai, yakul fali wujudi aljahala wal gharar, ni kwa sababu ya kupatikana kutojulikana. Unarusha kijiwe, hujui kitaangukia bidhaa gani, ndio hiyo sasa hujui kile kinachouzwa pale. Kwa sababu ya kutojulikana mabii wal gharar, na udanganyifu, Uislamu unakataza bei hiyo. Qauluhu au ma tahmilu amatuhu, au kile ambacho amebeba huyu kijakazi wake. Hadha almithalu alkhamis min bai'i almajhul, huu ni mfano wa tano wa kuuza kitu kisichojulikana. Wa huwa bai'u ma fi batni alama, ni kuuza kitu kilicho katika tumbo la kijakazi. Kan yakula bi'tu kama fi batni hadhihi alama, nimekuuzia kilicho katika tumbo la kijakazi huyu. Wa sababu almani, sababu ya kukatazwa bei hiyo, liljahala, kwa kutojulikana kilicho katika tumbo. Walgharar, pia na kwa sababu ya udanganyifu. Fakad yakunu maita, huwa hicho kilicho katika tumbo kimeshakufa. Wakad yakunu muaka, na huenda kikawa ni muaka, kimezuiliwa na kheri, ni kile mavu. Wakad yakunu tawaman, na huenda kikawa kilicho katika tumbo lile ni pacha. Fayahsulu bidhalika dhararun ala albai'i au ala almushtari, yakapatikana kwa hilo madhara aidha kwa muuzaji au kwa mnunuzi. Wakad qala sallallahu alayhi wasallam la dharara wala dhirar, tumeyasema hakuna kudhuru wala kudhuriana. Kwa hiyo bei hiyo pia imekatazwa kuuza kitu kilicho katika tumbo la kijakazi au tumbo la mnyama. Kauluhu au shajaratuhu, au kilicho katika mti wake. Hadha almithalu sadis min bai'i almajhul, huu ni mfano wa sita wa kuuza kitu kisichojulikana. Wa huwa bai'u ma ala shajara, ni kuuza kilicho juu ya mti. Min thamarin, katika matunda. Ka an yakula albai'u lilmushtari bi'tuka ma tahmilu bihi hadhihi shajara au hadhihi nakhla, muuzaji anamwambia mnunuzi, nimekuuzia kilichobebwa na mti huu au mtende huu. Fala yasihu, bei hiyo haisihi. Liannahu kad yafsudu thamaruha, huenda yakaharibika yale matunda yake. Wa kad yakunu qalilan, na huenda yakawa ni kidogo. Wa kad yakunu kathiran, na huenda yakawa ni mengi. Fayahsulu bihi alghararu waldharar, kwayo hupatikana hapo udanganyifu na madhara. Kauluhu au ma fi batni alhamil, na kuuzia kilicho katika tumbo la mwenye mimba. Hadha almithalu sabi min bai'i almajhul, huu ni mfano wa saba wa kuuza kitu kisichojulikana. Wa huwa bai'u ma fi batni dabba, ni kuuza kilicho katika tumbo la mnyama. Kan yakula, kama kusema, bi'tuka hamla hadhihi sha au hamla hadhihi naqa wa nahwaha, na kuuzia mimba ya huyu mbuzi au mimba ya huyu ngamia na mfano wake. Liannahu qad yakunu alhamlu maita, huwa ikawa ile mimba ni maiti ya shakufa kilicho ndani. Fayatadhararu almushtari, hapa akapata madhara huyo mnunuzi. Wa qad yakunu tawama, na huenda akawa ni tawam ni pacha. Fayatadhararu albai'u, huyu muuzaji akapata madhara. Wala yajuzu dhararu wala dhirar, haijuzu kudhuru wala kudhuriana. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam la dharara wala dhirar. Qauluhu wa sawa'un kana alghararu fi thamani au almuthammani, sawa ilikuwa udanganyifu ni katika thamani au kile chenye kutiwa thamani, chenye kuuzwa. Udanganyifu utokee lolote katika hayo, itakuwa bei hiyo haisihi. Hadha shartu thalith min shuruti albay, hii ni sharti ya tatu katika masharti ya bei kutopatikana udanganyifu katika thamani au kile muthamman chenye kutiwa thamani. Wa huwa an yakuna thamanu wal muthammanu maaluma, sharti yenyewe hii ya tatu ni kuwa ile thamani au kile kilichotiwa thamani kinajulikana lil mutaaqidain, kwa wale wenye kufunga akdi wawili, albai'i wal mushtari, muuzaji na mnunuzi wajue kile kinachouzwa na thamani yake. Wa turuqul ilmi mutaaddida, njia za kujua ziko nyingi. Minha arruya, ni kukiona kile kitu au hivyo viwili. Wasamu na kusikia, washamu na kunusa, wadhauku na kuonja, walamsu na kushika. Hizi ndio turuqul ilmi. Walwasfu na kusifiwa, kama ni bai'u salam. Washtiratu hadha sharti, na kushartiwa sharti hii. Lianna adama al-ilmi bithamani yuaddi ila al-gharari bilba'i, kwa sababu kutojua ile thamani hii kunapelekea udanganyifu kwa yule muuzaji, kunapelekea udanganyifu bilba'i kwa yule muuzaji. Famin amthilati al-gharari fi thamani, ni katika mifano ya udanganyifu katika thamani. Ka an yakula bi'tuka bima fi yadika min ad-darahi, bi'tuka bima fi yadika min ad-darahi, na kuuzia kwa thamani ya hicho kilicho katika mkono wako katika hizi dirham, hicho kilicho nacho katika mkono, na kuuzia hii bidhaa. Alaysa fi yadihi illa al-qalil au illa al-qalil allati la tafi bi'ushri thaman, na hana katika mkono wake isipokuwa dirham chache ambazo hazitekelezi ushri ya thamani. Sasa hapo pia pana gharar, udanganyifu. Wakad yuaddi ila al-gharari bil mushtari, na huenda hiyo ikapelekea udanganyifu kwa yule mnunuzi. Ka an yakula, kama kusema, bi'tuka bima fi yadika min ad-darahim, mekuuzia kilicho mkononi mwako katika darahim. Wa fi yadihi alafu riyalat, na mkononi mwake kuna maalfu ya riyal. Wa silatu la tastahiku illa al-mi'at, na ile bidhaa yenyewe haistahiki kuuzwa isipokuwa kwa mia. Kwa hiyo kuna udanganyifu hapo kwa yule mnunuzi, hapo anafanyiwa udanganyifu. Wakati yakunu biyadihi dhahab, na huwa ikaa mkononi kwake kuna dhahabu. Fayakunu thamanu kathira, kwa hiyo thamani inakuwa ni nyingi kuliko kile muthamman, kile kinachouzwa. Kwa hii bei hii pia haitafaa kwamba nakuuzia kwa hiyo mali uliyokuja nayo. Tafahamu, hiyo mali uliyokuja nayo nakuuzia hii nguo. Sasa mali uliyokuja nayo pengine ni kidogo, huyu muuzaji anapata madhara, au pengine ni nyingi. Wewe umekuja na laki moja, akwambia nakuuzia kwa hizo pesa ulizokuja nazo hii kanzu moja. Kanzu moja kwa laki moja, kanzu ya mfalme nini? Kauluhu au al-muthamman, au al-muthamman ai la budda an yakuna almuthammanu ma'luman kadhalik, lazima iwe kile kinachouzwa kinajulikana pia. Li anna adama alilmi bihi yuaddi ila algharari bilmushtari, sababu kutojua au kutojulikana kile kinachouzwa hii inapelekea udanganyifu kwa yule mnunuzi. Lazima mnunuzi ajue kile kitu atakachonunua. Wa min amthilati dhalika kaan yabi'ahu samaka fil ma, kama kumuuzia samaki aliye katika maji. Samaki aliye katika maji, enda pale feri pale, yule samaki yule anayepita yule umeona yule pale ndani yule, nakuuzia. Unaona chini ya feri pale, nakuuzia samaki yule. Hiyo bei haisihi. Li'annahu ghayru maqdurin ala taslimihi, kwa sababu hawezi kumsalimisha yule samaki. Wa ghayru ma'lumin naw'i, pia hajulikani sampuli yake yule samaki, samaki gani yule. Fahunaka samakun thaminun wa samakun rakhis, kuna samaki ambaye ana thamani kubwa na kuna samaki wa rahisi. Huyo bei hiyo ni bei ya udanganyifu, pia ni haramu. Wa mithla an yabi'a at-ta'ira fil hawa, na mfano wa kuuza ndege aliye katika hewa, uzia yule njiwa yule anayepita kule juu. Liannahu ghayru maqdurin ala taslimihi, hawezi kumsalimisha. Fahuwa min alghara, hii ni katika bei ya udanganyifu, ni haramu. Thumma qala faida, wa min albuyu'i almuharrama lilgharar waldharari wa nahwihima ma yali, katika bei zilizoharamishwa kwa ajili ya udanganyifu na madhara na mfano wao ni hizi bei zitakazofuatia. Hizi tutazisoma kesho biidhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.